أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم ديار لسما سفارة ديرشتم آيات. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مخل كافر ذكرشو فدخل إبليس تقرير ذكرشو وزاغي مقابلك دا مؤمنان و انجام اللہ پاک ذکر کی. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَدَاخِلْ قِرِشُ أَغَخَلَكْ يعني داخل بشي داخل قِرِشُ أَغَخَلَكْ إِيمَانِ رَوْلِدِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمَلِ ذَنِكَي كَلِرِ شرط داخل شو جنات تجري من تحتها الانهار جنات باغن تا تجري جاري بوي من تحتها الانهار لا داغين نهرنا خالدين فيها هميشه بيدي قدر جنتنو قدر خوشالو كي باذن ربهم فاذنوا فحكم برب ذي تحيتهم فيها سلام ملاقات توقف بي يوبلت سلام وي تحيتهم پیشکشی يوبلت تقف ملاقات فيها پر جنت کے سلام و سلامت يا بوي و دنیا کے سلام دعا رسي اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم او پا جنت کے سلام چلے ندا پا ماند مبارک بات بے جنتی جنت دے مبارک شاہ فمانا دا مبارک باد صدی سلامتی آدتا مبارک باد دے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا آیتا کتل نبی کیف ضرب اللہ جسرنگ بیان کرے لے اللہ پاک مثلا مثال کلمتا طیبتا لپاک کلمے ناغی مثال سنگ بیان کرے لے كشجرة طيبة فشانت ريو فاسي ذولي أصلها ثابت جرد دي مضبوط دا ثابت دا وفرعها في السماء سانج دي أسمان كي دي أسمان تبور كي دي سؤتي أكلها وركي قبل ميرا كل حين فهر وقي بإذن ربها فإذن أو فحكم برب قبل ويضرب الله الأمثال بياني الله پاك مثالنا للناس خلقتا لعلهم يتذكرون شاید تدري نصيحة قبول کی. دا پاکیزہ کلمے مثال اللہ پاک دے لے کے بیان کرے دے دا مثال اللہ پاک بیان کرے دے کہ دا مومن اعمال دا پشانتی دا یوی ولی دی تنه مضبوط دا جرل مضبوطی دی او تنه دوم اوچه تا چکم اسمان تا خطلی دا جرل پر ازمکه چه خوری کری دی دا ازمکه لانده که کم دی که اوبودی نو اغیر تا دا جرل را تیدی دی, دی نو دا ازمکه دا چینون سیرابه که دی او جرل پر ازمکه چه خطری نو دا اون مضبوط دا دا هوا پا چپو بانده غردی گی نا بهر ونا دزمکی دا سطح نوری را اوچه را نو دزمکی کرد غبار و گندگی دا دیغ سانگو تا او میوه تا رسیدی نا او بل صفت دا دیوان داره که دا میوه کی کالو سر میوه کی هر وقت دا اوس کم ونا دا کم دیکی را نو منا مفسرینو قده که مختلف اقوال لی اقرب الى الصلاب قول دار في دار قدري ونرى او روايات تهم دا قدري دا مثال راغل دي دا قدري ونا قد اسمكك دير جورا اتلوي او هر طرف تجير لرسيد لوي دا قجوری تانا دیر اوچه تاوی او میوی دا دیر تول کال استعمالی دی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی شجره طیبت پا قرآن کی ذکر شوی لی دا دا قجوری و نرا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی یو رز من ده پیغمبر علیه السلام خدمت که حاضیرو یو صاحبو ده قجوری ده تنی پا منز که چه اغسکم سپین مغز ده ده قجوری سر چه کت شی ده سانگو سرنیزده ده تنکی تک سپین مغز دی اغیر اون الله ده وقت پیغمبر علیه السلام صحابه کرامونو یو سوالو که چه پا دیونو که یو ونه تاسی ونه ده که دا غیر مثال دا مومن پشانده دی بخاری شریف که دیده که دا خبرم ذکر را که پیغمبر علیه السلام او فرمائل که دا دیون پانه پا یو موسم که غرزیگی نا دا غو ندا سرا که دا دیون پانه نغرزیگی دا راتوی که دا غو نکم یوالا وی صحابه کرام شروع شده زنگل پا دیونو پسی تدا فلانه فلانه فلانه دیونه دا نمونه شروع کن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی وی زمان پذر کرام الجداد دا قجوری و نلا وی پا مجلس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسو بابا من ناسو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دا سے نورم لویلوی صحابه کرام ناسو اگوی خاموشو مما دا ویلو حمد او نکو وی بیا پا خلا پیغمبر علیہ السلام او فرمائی دا دا قجوری و ننا که مجلس برخاش شو او خلق لالل نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو که کور تتن زوی و تتن روی که بابا زمان پذر که دا خبر را غلی وان که دا دا قجوری و ننا ما ستاسو دا وجه نی ستاسو ناسو یا نوائی تی مشران غج نکی نزی وی زوی که تا دا خبر که دا بڑی خوشحال شد که تا ویلی که دا دا قجوری و ننا دا مومن مثال دا قدوری دا ونی سر ورکولو که یو وجه دارا که کلمه طیبه که ایمان جرل دا او دیر مضبوط جرل دا دا دنیا پر حادثاتو دا مومن ایمان خوزیگی نا مومنان که صحابه کرامو که تابعین که تب تابعین فهر زمانه که مومنان وی نو دا غوی ایمان مضبوط وی دا خپل مال جان پروا نکی فا ایمان مضبوط وی زیم وجه دا مومن مثال قدور چراغل را یہ پتوہارت و پنظافت و پسفائے کے مثل لے کہ دا قجوری وہ نکی دا میوی دیری اچتی وی گرد و غبار و ترشیگی نا نو دا مومن عملونا دیتم دا گرد و غبار رشیگی نا اور درین مثال کہ دا وہ نکی دا نو فرعوها فی السمائے شاکول اسمان ترشیگی لیلی نو دا مومن دا عمل سمرات او فیدا دا اسمان تخیدی الیه یسعد الکلم الطیب اللہ تا دا مومن عمل نکور تخیدی کدی ذکر کی تسبیح وی الا اللہ وی قرآن قرآن کی منز کی سار مقام دا پبر اخیدی او دا دے نیوے ہمیشہ وی نو دا مومن اعمالم ہمیشہ وی اونے جمیش پار وز ہر وقت مومن نیک عمل نبی تؤتی اکلها کل حین فدا دا مومن دا اعمال مثال شو جرل مضبوطی دی اور دا کافر مثال دا مرغونی یو بوٹے دی دا اغی پشانتے دی دا مرغونی دا شگو دا پاس شیوی جرلین دا پاس شیوی تنیم بہاری دا تی پدوہ گو تی کیونی سا اچھتے کا جرلین اوتیر تا خطر یا دا اوگی دا بوٹی دے اوگا دا پا نزمکے کے پتا کھونا دا تی اوہ نزمکے تیتی رنے رسی دی لی دی اور سرسری پرتنا دا تی پا گو تی کیونی سا اور اچھتے کا جرلین او گوٹا او پانے تولے ہوا تی نو دا کافر عقیدہ مضبوط نہ دا پہ ہر یو شی کچا وطنن سا لالچ ورک نو ابوی سا لدے سوال لالچ ورک اگر بل طرف تا ورے دے لگے کافر پہ یو دے اکلک نہ دے کو چا وطنن سا لالچ ورک نو اوڑی روڑی نو دا کافر دا عمل مثال دا پشانتی دا مرغولی پشانتی دا الم تر کیف ضرب اللہ آیا پاک تیرے نے رچ سرنگ بیان کرے دے اللہ پاک مثلا یو مثال کلمہ تن طیبہ تن کشجرہ تن طیبہ تن دا کلمہ طیبہ مثال پشان تیرے شجرے طیبے دے تب یو پاکی دونے دے اصلہا ثابتن یہ اصل لدے ثابت تے جرل لدے مضبوط دا وفرعها في السماء او شاخنا دي اسمان تخطل دي يعني دير برا دي تؤتي اكلها كل حين ميوي وركي هر وقت بإذن ربها فإذن نقبل رب ويضرب الله الأمثال او بياني الله پاك مثالنا للناس خلقتا لعلهم يتذكرون شاید کہ بے فکر کی نصیحت قبول کی ومثل كلمة خبيثة او مثال و حال دا خبیث کلمے دا بد خبرے دا کفر دا کلمے کشجرة خبیثة پشانت دا یو ناکار ہونے لے او جو تستت من فوق الارض کہ او استیشی دا زمکی دا پاسا او جو تستت دا جسے بالکل ختمشی جرلا تنا السخط جی من فوق الارض دز مکی دا پاسا ما لها من قرار نید دی دا پارس قراری و مضبوط والے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ثابتی اللہ پاک مضبوطی اللہ پاک الذین اغا خلق آمنوا چی ایمان روڑے بالقول الثابت فمضبوط خبر بانے فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی و فی الاخرت و فی آخرت کے ہم و یضل اللہ الظالمین اللہ گمراہ کی ظالمان لرا یثبت اللہ الذین آمنوا اللہ پاک مضبوطی الذين آمنوا أغا خلق في إيمان رونه بالقول الثابت فمضبوط كلمة باني فمضبوط خبر باني في الحياة الدنيا ده دنيا فلنجيك وفي الآخرة وفي آخرتهم قول ثابت کہ ہمیشہ کے برقراری پر دنیا کے اور آخرت کے اگر کلمہ دا اخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطلب دارے کہ پدی کلمہ کو یہ بابان ایمان والا پر دنیا کے اندر اللہ دا طرف تائید کی گی پر مرگ پور پدی کلمہ قائم بھی ہر سمرہ مصیبتوں نے چرا دی اور پر اخرت کے پدے کلمہ باندے قائم و برقرار ہوئی امداد و سرکین حدیث مبارک کے راغلی کہ پر قبر کے مومن نے سوال کی گی خدا دیر دہیبت مقام دے دیر سخت حال لے نو دے پر قبر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادت کے بطور اشهاد في غمر عليه السلام وفرمائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ندار روايط تقريبا سلوية صحابة كرامنا فمعتبر سند سرى ثابت سر ابن كثير تفسيرا دي لكل كريري وجلال الدين سيوتي رحمة الله عليه أم لكل كريري اور یا صحابہ کرام حوالے پر کراغلی لی کہ پدے قبر کے مومن پر کلمت طیبہ بانے ثابت لی پس دمر کا پر قبر کے انسان جنبی کی گی اور فرشتے پر نتفوس کی دا امتحان وقت دے اور مومن پر کتق جواب ورکی پا قبر کی کامیابی یا ناکامی ثواب یا عذاب دا قرآن پاک دلس آیاتنا ثابت تھے دا پیغمبر علیہ السلام دا اویا احادیثنا ثابت تھے قبر کی ثواب بشتا عذاب بشتا مومن لثواب کافر لعذاب بدن او روح دوارو تا خوشحالی و خفکان رسیدی سوز دانو چی من خونه بیده چی دی مولی دب ورکا ویو یا دسر اصر در خوشحالی مامی لبودی تب اگین ما خو اللہ و دا اللہ رسول ویلی بی صلاب و عذاب شتا و یضل اللہ الظالمین اللہ ظالمان گمراہ کی مومن تا پا کلمت طیبہ بانے ثابت قدمی ملاوی قبر کے فراحت وی او ظالم کافر دسر اللہ امداد نبی خدا منکر نکیل سوال جواب کے لئے خطا کی ویفعل اللہ ما یشاء اللہ کی سخواری اغکل لطبت اللہ الذین مضبطی اللہ الذین اغکلت آمنو تی ایمان روڑے بالقول الثابت فمضبط خبر بانے تی کلمت طیبہ لہ فی الحیات الدنیا دا دنیا پر زندگی کے وفی الآخرت و پاخرت کے ہم ویضل اللہ الظالمین اللہ گمراہ کی اغخلت چی ظالمان و بے انصاف دی ویفعل اللہ ما یشاء اللہ کی اغکار چی دا اللہ و خشی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا أَيَطَاكَ تِلِنِرِي إِلَى الَّذِينَ أَغِخَلْكُ تَبَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كِي بَدَلْ كَرِهِ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا فَنَا شُكْرِهِ بَانِي وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمْ أَوْ نَازِلْ كَرِهِ نِقْفَ الْقَوْمِ دَهَلَاكَتْ فَكُورْكِ جَهَنَّمْنِي يسلونها وبئس القرار في بداخلي كتي تو دختا او دير ناكارة كان لبيرا كفار او دا كافران سرداران خصوصا مكي مكرمي دا كافران مشران كدا عرب وات اختيار دا غوي سرون الله وتقول انعام ورك في غمر عليه السلام نعم نعمتنا مركلي فقرآن وفي غمر عليه السلام ولا أم مركلي فقال دوتي شكريه أدا كريوي شكريه أدا نكرنا وينمنا في غمر عليه السلام وقرآن نقفل قومي حلاكت وغردو وأحلوا قومهم دار البوار للتباهي أو ده هلاكت ديتا قوم اغردو أقسم ذي لهلاكت ذي جهنم يصلونها كذيب والتداخلين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله حياتك تلمذي أغي خلقتا كبدل كريد نعمة الله فكفر باني وأحلوا قومهم دار البوار جهنم في نازل كل رخف القوم دار البوار نهلاكة وطباهة فكور كي تيغ جهنم دي يصلونها دي بداخلي دي جهنم تا وبئس القرار أو دير ما كان زيد في دي بدت كان دا وجعلوا لله أندادا في قرزوا لي الله پا دفار شريكان الله دفار شركان مقرر كريدي ليضلوا عن سبيله في قمراه في خلق الله دلارنا قل تمتعوا وفرما يتغمر عليه السلام تمتعوا فإذا حاصل كيدا دنيا دا سيدنو فإن مسيركم إلى النار فاستاسوا والتكتبين دوزقت لأورتني قل لعبادي الذين آمنوا وفرما يا پیغمبر علیہ السلام لعبادی الذین زما آگے بندیانو تا آمنو چی ایمان روڑے دی یقیم الصلاة چی دیدی من قائمی وینفقو او دیدی خرچ کی مما دا اغسن رزقناهم چی من دیتا ورکلی دی سرا وعلانیتا ففتو پکارا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه مقصد دين تراشي بيت يورد لا بيع فيه تفاقيك خريد في لوخ بنري ولا خلال ونبط في دوشي مرقنا مقصد مقصد با الله فنمان خير خيراتك وينفقوا دين خير خرج كي مما دا أغسنا رزقناهم كمن ديت ورقلي سرا فبطباني وعلانية وفختارا فرض واجب زكاة وغيرها دار اخكار وركي نفذي دي پت وركي يا انما الاعمال بالنيات تول اخكار وركي بل لم ترغيب ملوشي كي بورا فلاني دولة خيراتو كزبان دوم روخم بدا نورو في غولو دا پارا كخكار خير خيراتو كي نخرا من قبل ان يأتي يوم مخجد دينة راشي ورز لا بيع بقيامة رز لا بيع فيه نبي فاغيك اغشت الخرص وال ولا خلال او نبقت دوستان تعلقي اذا دوستان تعلق وجبان سخير بل بركي الله الذي خلق السماوات والارض الله غزاتي كفيرا كل يسماننا والارض وزمك وانزل من السماء ماء اور آسمان دا طرف ہے نازل کری دی اوبو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بس رائے سلی دی پدے اوبو بانے من الثمرات میوجات رزقا لكم روزی ستاسو دا پارا وسخر لكم الفلك اللہ تابع کرے دا ستاسو دا پارا کشتے لتجلی فی البحر کی چلی گی پدریات کی بے امرہی دا اللہ پا حکم بانے وسخر لكم الانهار الله تبارك وتعالى استاذ الدار نهرنا ودريابنا استاذ الدار الله تبارك وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر الله پکار کی لگا ولی بیس تاسو لپاره د روزونه دائمین چې همیشه پر افطار روان دي وسخر لكم الليل والنهار الله تابع کړی دي تاسو لپاره شپه او ورځ وآتاكم من كل ما سألتموه الله درکړی دي تاسو ته من كل ما هر هغه څه سألتموه چې تاسو یې غواړئ وإن تعدوا نعمة الله كثير تاسو شمير كوي دا نعمتون دا الله لا تحصوها شمير ليلشي إن الإنسان لظلوم كفار بيشك إنسان لظلوم بإنصاف دي أو كفار ما شكر دي شكريا ما أدا كي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين